السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. ndugu waislamu na kuhusieni kama ambavyo nimehusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine umefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa katika mwezi wa Ramadhan au mwanzo wa mwezi wa Ramadhan, kila muislamu anahitaji kutumia vizuri katika mwezi huu, lakini si hivyo tu katika miezi mingine, lakini sana katika hizi mawasimul khair kama mwezi wa Ramadhani na miezi mingineyo ambayo thawabu za mja huwa zinaongezwa maradufu. Kujua zile ibada ambazo zinakuwa ni bora sana katika wakati huu mwezi wa Ramadhan, kuna zile ibada ambazo zinahusika, yani ni hasa kwa ajili ya huu mwezi wa Ramadhan, na kuna ibada ambazo ni bora na ni mutaakida, ambazo ni vyema zaidi mtu kuzifanya katika mwezi huu. Ibada ya kwanza ambayo ni maalum kwa ajili ya mwezi huu wa Ramadhan na ni bora sana kuliko ibada nyingine katika mwezi huu ni asawm. Sawm ni ibada ambayo ni hasa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwenye Qur'an, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إني أباهم مآمن وحقيقة مفرضشوا نكلازمشوا وفنغا كتكهو مويز ورمضان كما أباهم وليبوا فرضشوا وليقوا قبلين إلي مباتكم جاء الله سبحانه وتعالى. Kwa hiyo Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala akaihusisha na hii saum, kwamba watu ni lazima tufunge. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelezo mbalimbali kuhusiana na ubora wa saum umuman na bil khusus kuhusiana na mwezi Ramadhan. Akasema alayhi salatu wasalam, man sawama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yote yule ambaye ataifunga saumu ya Ramadhan hali ya kuwa ana imani, hali ya kuwa anataraji ujira toka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atasamehewa madhambi yaliyopita, madhambi yake yaliyopita atasamehewa. Wa qala alayhi salatu wasalam, kullu amali ibn adama la, kila matendo ya mwanadamu ni ya kwake. Kikawaida mtu anapokuwa amefanya matendo ni alhasanatu bi'ashri amthaliha, alhasanatu bi'ashri amthaliha, kitendo kimoja cha khairi, kitendo kimoja cha ibada kinalipwa kwa mema kumi mfano wake, ila 700 dhaif, mpaka thawabu 700. Allah subhanahu wa ta'ala anasema illa as-sawm, isipokuwa sawm. Fa innahu li wa ana ajzi bih, hakika sawm ni ya kwangu na mimi ndiye ambaye ninayelipa ujira wake. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha ujira wa kila matendo, kwamba tendo moja au ibada moja inalipwa kwa mema kumi, na inawezekana yakaongezeka kwa sababu ya ima njia fulani au mambo fulani yakasababisha ukalipwa 700, na katika baadhi ya riwaya ila adhafin kathira, mtu anaweza kalipwa zaidi ya 700. Lakini saum ujira wake haujatajwa, ina maana ujira wake ni mkubwa. Allah akaendelea akasema, innahu taraka shahwatahu, haika yeye ameacha yale anayoyatamani. Niwezekana mtu alikuwa anatamani afanye jimaa, tendo la ndoa na mke wake mchana, lakini kwa sababu sheria ya saumu haitaki hivyo, anaacha kwa ajili ya Allah. Mwingine alikuwa anatamani amkumbatie mke wake, lakini akaogopa inawezekana ikampelekea kuendelea na mume mwingine, akaacha. Kilichomzuia ni saumu. Kuna mambo mengi alikuwa anayatamani, lakini ameacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wataamahu, ameacha chakula chake anachokipenda, akashinda na njaa. Washarabahu, na aina mbalimbali ya vinywaji, yote haya ameacha min ajili Allah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo sababu ya kwamba saumu imekuwa na ujira mkubwa. Hili ni jambo la kwanza, iwa la hibba, katika mambo ambayo ni bora kuyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Hii saumu ni wajibu kuifanya. Sasa yanayofuatia haya ni bora zaidi kuyafanya katika miezi mingine. La shaka mtu anaweza kuyafanya na kapata thawabu, lakini haya mambo tataakad au yataakadu fi'luha fi shahri Ramadhani, inakukutezwa na inakuwa ni bora zaidi kuyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Jambo la pili, alqiyamu lis-salah, li salati nafila fi al-layla wa khasatan at-tarawih, ni mtu kujitahidi katika mwezi wa Ramadhani kusali swala za sunna, akakithirisha kusali swala za sunna katika mwezi wa Ramadhani, na hasa hasa salatu tarawih. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kuswali salatu tarawih hali ya kuwa ana iman, hali ya kuwa anataraji ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atasamehewa madhambi yaliyopita. Iliyokuwa bora, iwa la hibba, an tusalla salatu tarawih fi jamaa, kwamba salatu tarawih iswaliwe kwa jamaa, kwa sababu mtu akiswali salatu tarawih hali ya kuwa ameswali kwa jamaa, atapata hayo maghfira, kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ataandikiwa qiyamu layla, yani ataandikiwa thawabu za mtu kuswali usiku mzima, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man salla ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla, mwenye kuswali na imam mpaka akamaliza, akamaliza naye, akaanza naye mwanzo mpaka mwisho, basi ataandikiwa thawabu za kuswali usiku mzima. Na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kwamba unafanya ibada kidogo lakini unaandikiwa thawabu nyingi. Lakini vile vile, iwa la hibba, ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna Lailatul Qadr. Yule ambaye itawafiq akaswali, ikawa huo usiku aliouswali ni usiku wa Lailatul Qadr, pia atasamehewa madhambi yaliyopita. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam, mwenye kusimama akaswali Lailatul Qadr hadi yakuwa na imani na anataraji ujira kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atasamehewa aliyotangulia katika madhambi yake. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ameidiriki Ramadhani, mtu ambaye ameidiriki Ramadhani, aqallu shay anapata maghfirah, aqallu shay anasamehewa madhambi. Yani imma atafunga atasamehewa madhambi, lakini atakapokuwa amefanya ibada mbalimbali, la shaka kwamba atapata thawabu nyingi mno mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum anayoifunga, saum ya Ramadhan, miongoni mwa ujira wake kwamba anasamehewa maghfira, anapata maghfira. Alqiyamu lis-salah, usimama kwa lengo la salatu tarawih, tajribu al-maghfira, kwamba zote hizi zinavuta maghfira, anasamehewa. Walqiyam fi laylati al-qadr yajlibu al-maghfira, vile vile mtu akisimama katika laylatul qadr, la shaka kwamba atasamehewa. Kwa hiyo ala al-aqal, kwamba mtu atakuwa ni mwenye kusamehewa atakapokuwa ameidiriki Ramadhan. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, raghima anfu abdin dakhala alayhi Ramadhan thumma lam yughfar lah, amepata hasara mtu ambaye ameidiriki Ramadhani akawa hajasamehewa. Kwa nini? Kwa sababu yametajwa matendo mengi ambayo kila mmoja anaweza kuyafanya, kama kuswali salatu tarawih, kama vile kufunga, wama ila dhalika. Yote haya yanasababisha mtu kuweza kusamehewa. Sasa anapata hasara ambayo Ramadhani inapita hali ya kuwa hajasamehewa. Wa amma darajatul aliya lil'abd ba'da Ramadhan, ama ile daraja ya juu ya mja baada ya kuwa Ramadhani imeondoka, wa hiya alhusulu ala almaghfirati, nayo ni mtu kupata maghfira. Hilo ni jambo la kwanza, atasamehewa. Ayuktaba lahu qiyamu layla, kwamba zile salawatu tarawih alizokuwa na swali alikuwa anaandikiwa thawabu za kuswali usiku mzima. Wa ayahsula ila taqwa, na kwamba atafikia katika daraja ya taqwa. Kwa nini? Kwa sababu Ramadhan mpaka inakuja, haifai mtu akataamal na Ramadhan kama vile anavyotaamal na masiku mengine. La yajuzu lahu an yataamal ma'a Ramadhan fi ibadatihi taamul ada, yani kama vile anavyoishi katika miezi mingine. Inabidi ipatikane tamayuz katika zile ibada za Ramadhan na ibada nyingine. Kwa nini? Lima fi Ramadhan min mudhaafati al-a'mal, kwa sababu ya yale ambayo yanapatikana katika mwezi wa Ramadhan katika kuongezewa thawabu kwa matendo machache ambayo mtu anayafanya. Kwa hiyo lazima mtu akithidishe kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhan. Fayajtahidul muslim fi salati tarawih wa ghayriha min an-nawafil, kwa hiyo hapo muislamu atajitahidi kusali salatu tarawih na ibada nyinginezo katika ibada za sunna. Miongoni mwa mambo ambayo yataakkad ni bora kuyafanya katika mwezi wa Ramadhan, al-ikthar min qira'ati al-Qur'an al-Karim, ni mtu kukithirisha na kufanya kwa wingi kuisoma Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasoma sana Qur'an, hatta inna Jibril alayhi salatu wassalam kana yatihi fi Ramadhan fayudarisuhu al-Qur'an. Jibril alikuwa akimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam akimsomesha Qur'an katika mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo yani haipendezi kwa mja kwamba ibite Ramadhani hali ya kuwa hajasoma Qur'an, haipendezi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasoma Qur'an na anafanya muraja'a, anasomeshwa na Jibril alayhi salatu wasalam. Wameelezea ahlul ilmi kwamba yustahsan lilmar'i an yakhtima alqur'ana walau marra, kwamba inapendeza kwa kila mwislamu walau apate khatma moja. Lakini ilipokuwa ada ya salafu salih katika kusoma Qur'ani, walikuwa wanafanya khatma kila baada ya siku saba. Yani kila baada ya siku saba mtu anasoma anamaliza anaanza upya. Kwa hiyo umeshindwa basi ala al-aqall wala upate khatma moja, uisome Qur'an kuanzia mwanzo mpaka mwisho wala mara moja. Yani ala al-aqall wala usome juzuu moja kwa siku ili uweze kupata ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. الأمر الرابع جنب لأن katika mambo ambayo ni bora zaidi kuyafanya katika mwezi wa Ramadhani itu'amu at'am was-sadaqa wal-karam wal-jud ni kulisha chakula, kufanya wingi wa kutoa sadaqa ukarimu. Na sisi kama salafiyun ambao tunamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali zote kana ajwada nnas, Mtume alikuwa ni mkarimu kuliko watu wote. Lakini katika mwezi wa Ramadhan kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, ule ukarimu ulikuwa unazidi zaidi na zaidi inapofika mwezi wa Ramadhan, pale ambapo anakuja Jibril kumsomesha Qur'an ukarimu ulikuwa unaongezeka zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursala, kwa hakika kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu wa khairi kuliko upepo wenye kuenea, upepo ambao unavuma kwa haraka ambao unaenea katika eneo kwa haraka. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam kana juduhu asra'a wa awsa'a min ar-rihi al-mursala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ukarimu wake ni wa haraka mno na unaenea zaidi kwa watu na kwa viumbe kuliko upepo ambao unavuma kwa haraka na kuenea katika maeneo kwa haraka. Wa hivyo iqtida'an bin nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'asiyan bihi alayhi salatu wasalam, kwa katika kumfuata basi inapendeza tukithirishe sana kutoa sadaka, na kwa wale wenye uwezo kutoa sadaka kuwalisha watu na kuwafuturisha wa maila dhalika. Sadaka ayuha alahibba ina athari kubwa, sadaka ina athari kubwa katika ule mwenendo wa kila mmoja katika maisha yake ya hapa duniani kuelekea akhera, ile asairu ila Allah azza wa jalla. Miongoni mwa mambo ambayo mtu anamsaidia kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi ni as-sadaqa. Sadaqa inafuta madhambi, sadaqa ina fadhila nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ina manufaa makubwa, kwamba inamnufaisha yule ambaye anaitoa, lakini pia inamnufaisha, inawanufaisha wengine, kwa maana ni ibada ambayo ni mutaaddi, ni ibada ambayo inamnufaisha yule aliyeifanya na inawanufaisha wale wengine ambao wanaipata. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule ambaye anawanufaisha watu ima kwa sadaka au kwa ilmu au kwa jambo lolote lile mtu akawa ananufaisha watu, Mtume akasema kwamba huyu ni mtu bora. Akasema alaihi salatu wasalam, khairun nasi anfa'uhum linnas, bora ya watu ni yule ambaye anawanufaisha watu. Na mtu ambaye anawanufaisha watu kwa mambo mbalimbali ikiwemo sadaka, kuwapa chakula wa maila dhalik, huyu mtu anapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu ambaye anafanya matendo ambayo watu watakuwa wanafurahia kwa vitendo vyake, yani anafanya vitendo ambavyo vinawapa furaha, basi hiyo amali ya kuwapa furaha watu wengine ni amali ambayo ni bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ahabbu an-nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas, mtu ambaye anapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye anawanufaisha sana watu. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim, matendo yaliyokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ile furaha ambayo unaiingiza kwa ndugu yako Muislamu. au takshifu anhu kurba, au kamundulia matatizo, alikuwa na matatizo mbalimbali, anahitaji dawa ukamnunulia, anahitaji kadha ukamsaidia, ukamsaidia kutokana na ule uwezo uliokuwa nao, la shaka kwamba ni matendo yaliokuwa bora. Au takdhi anhu deina, au ukamlipia deni anadaiwa, ukalipa lile deni analodaiwa. Au tatudu anhu ju'an, au ukaifukuza njaa, ana njaa ukampa chakula kala akashiba. La shaka ni katika matendo yaliyokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia masala ya kusimamia hawaidu nnas, haja za watu, yalivyokuwa ni bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema jambo hilo ni bora hata kufanya itikafu katika msikiti wake. Akasema wala an amshia ma akhi li fi haja, wa hakika mimi kutembea na rafiki yangu au ndugu yangu katika haja aliyokuwa nayo, ahabu ilayya, ili jambo linapendeza zaidi kwangu mimi, min an a'takifa fi hadha almasjid shahra, yani masjid almadina. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mimi kwenda na ndugu yangu kwa lengo la kuikidhi haja yake ni bora kukaa itikafu mwezi mzima katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe fikiria itile thawabu ambazo unazipata katika msikiti wa Mtume alayhi salatu wasallam, ni thawabu nyingi. Amali moja unalipwa thawabu nyingi sana. Sasa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kumsaidia muislamu mwenzako, hilo swala ni bora kuliko hiyo itikafu mwezi mzima. Kwa hiyo hariyun ala kulli au ala jamii almuslimin an yajtahidu fi hadhihi al-umur, wapo pia waislamu wote kujitahidi katika mambo haya ya ibada, kwani mambo ambayo mja akijikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa hasa katika huu mwezi wa Ramadhan, basi ana thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru al-khamis jumla ta'ala قصد المساجد عموما للعبادة ولأجل الاعتكاف، وخاصة قصد المسجد الثلاثة كسودية مسجد من حيث العموم. نتوا كينا مسجدين يقولون قل عبادة نهسا هسا نتوا كسودية إلى مسجد ميتاتو أموني بورا، المسجد الحرام مسكيتي ومسجد الحرام مكة وليكن الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم نمسكيت ومتوم صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى نمسجد الأقصى أموت نموم الله سبحانه وتعالى أي رديش كتمكون يا وإسلام أي يدوي كتمكون يا يهودي نا أتوبوش نا ويبوش وإسلام نا ظلمة زا ما يهودي نا مريو الله سبحانه وتعالى وتفو جملة. Kusafiri kwa lengo la kufata sehemu kwa ajili ya ibada ni makhusus kwa ajili ya misikiti mitatu. Yani huwezi kusafiri kwa lengo la ibada katika misikiti fulani ambao uko mbali, isipokuwa hii misikiti mitatu peke yake ndiyo ambayo inafaa kusafiri. Yani la tujadu buqa'a tushaddu rihal ilaiha illa ila thalathati masajidi, hakuna eneo maalumu ambalo inafaa kwa muislamu kupiga safari kwa lengo la ibada katika eneo hilo isipokuwa misikiti mitatu peke yake, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, haifai kupiga safari isipokuwa kuelekea katika misikiti mitatu: almasjid alharam, msikiti wa masjid alharam ambao ni msikiti wa Makkah, wa masjidi hadha, na msikiti wangu huu, yani masjidi nabi sallallahu alaihi wasallam ulioko Madina, wal masjidi al aqsa, na msikiti ulioko Palestine, masjidi al aqsa. Kwa hiyo wameelezea ahli ilmi, kwa mfano mathala mtu akaweka itikafu, akaweka nadhiri kwamba yeye anataka afanye itikafu katika msikiti miongoni mwa hii msikiti mitatu. Kwa mfano mathala akasema mimi nataka nifanye itikafu katika Masjid al-Haram, haitofaa kufanya itikafu katika msikiti wa chini yake kwa kutekeleza ile nadhiri. Inatakiwa hiyo nadhiri aitekeleze katika msikiti ambao ni bora. Kwa hiyo Masjid al-Haram ni bora kuliko Masjid an-Nabawi ala sahihi min aqwali ahli al-ilm. Hapo atatakiwa ili nadhiri yake aitekeleze katika Masjid al-Haram. Lakini mathalan akasema mimi naweka itikaf, naweka nadhiri nifanye itikaf katika Masjid an-Nabawi, itafaa kufanya Masjid an-Nabawi au Masjid al-Haram, lakini haitofaa kwenda kuitekeleza nadhiri katika Masjid al-Aqsa, kwa sababu Masjid al-Aqsa ubora wake uko chini kuliko Masjid an-Nabi sallallahu alayhi wasallam. Tuma sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya itikaf katika masjid, kisha alayhi salatu wasalam katika mwisho wa uhai wake alifanya itikaf katika al-ashr al-awakhir, katika lile kumi la mwisho, na ikawa hiyo yani ni sunna kwamba ukawa kuna ubora wa kufanya itikaf katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhan, na kwa ajili ya kuweza kuitafuta Lailatul Qadr kwa ibada, yani kwa kufanya ibada ili ibada ziweze kuafikiana na Lailatul Qadr. Kwa hiyo kubwa hiyo la ahibba ya kutaja hizi ibadati ambazo ni bora ni kwamba ili Muislamu apate kujitahidi kwa lengo la kuweza kufanya ibada ambazo zitamuongezea thawabu nyingi katika huu mwezi wa Ramadhani, kwa sababu hatujui kwamba je tutaipata Ramadhani nyingine au hatutaipata. Kwa hiyo lazima kila mmoja ajitahidi kufanya ibada mbalimbali ili apate thawabu nyingi, ili aweze kuwa na daraja hali ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna jambo la sita na jambo la saba biidhnillahi azza wa jalla, hizi tutaendelea nazo katika darsa au katika kalima ya kesho. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.